نسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتهم محمد سيد القومين والسطلين والفريقين من أرض ومن أجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی برکت پر ہدیۃ تحفۃ درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں 25 پارے کا رکوع نمبر 3 کا بقیہ حصہ سورۃ الشورا مبارکہ کی آیت نمبر 14 سے آج کا درس قرآن شروع ہو رہا ہے. کل ہم نے سورۃ شورا کو شروع کیا تھا اور آج الحمدللہ اس کی آیت نمبر 14 سے آج کا جو درس ہے وہ شروع ہو رہا ہے. بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے علم آنے کے بعد اپنی کتابوں میں تحریف کر دی, دین میں پھوٹ ڈال دی, تفرقہ بندی کر دی. کیوں؟ فما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم, آیت نمبر 14 فرمایا انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا تھا. یعنی اہل کتاب نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو دین میں اختلاف ڈالا کہ کسی نے توحید اختیار کی تو کافر ہو گیا, وہ اس سے پہلے جان چکے تھے کہ اس طرح اختلاف کرنا اور فرقہ فرقہ ہو جانا گمراہی ہے. لیکن باوجود اس کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. کیوں؟ اختلاف کی بہت بڑی وجہ تکبر، حسد، بغض، کینہ. وہی ہم بہینا ہوں آپس میں حسد کرتے ہوئے. حسد بہت بڑی بلا ہے، اللہ محبوب کر سکتے اس سے معاف رکھے. فرمایا الحسد یا کل الحسنات، حسد برائی نیکی کو یوں کھاتا ہے جیسے تاکل النار لحسدا، جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، ایسے حسد جو ہے وہ نیکیوں کو جلا دیتا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تکبر جو ہے ایک دوسرے سے آگے دنیا بھی دنیا میں بننا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دنیاوی معاملات میں حسد کرنا، فلاں کی عزت ہو گئی میری کیوں نہیں ہوئی، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، تو یہ ایک اختلاف بنیادی وجہ ہوتی ہے. پھر آدمی نئے سے نئے مسئلے نکالتا ہے، نئی سے نئی باتیں نکالتا ہے کہ میری بھی کوئی بات سنے، میرے ساتھ بھی تو کوئی ہو. تو یہ فرمایا وہ آپس میں حسد کرتے ہوئے کہ اس کی اتنی عزت ہے میری نہیں ہے، تو وہ اس نے ایک نیا مسئلہ نکال دیا، مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں، ایک نیا اتحاد کر دیا، نام نہاد ملتا ہے دین میں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ جس کو نہیں کوئی پوچھتا وہ نیا مذہب جاری کر دیتا ہے، نیا مسلک بنا لیتا ہے. یہ سارے گمراہ ہیں، پہلے میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، میں ایک نئی بنیاد ڈال رہا ہوں، جو میں سمجھوں قرآن پاک میں وہی میں کروں گا، میں کسی کا مکلف ہوگی میں کسی کے بھی مانتا، مجھے اللہ نے علم دیا ہے نا، خود قرآن بھی پڑھ سکتا ہوں. کیوں کہ وہ چاہتا ہے میرا بھی کبھی ذکر ہو، مجھے بھی لوگ جانے. فرمایا انہوں نے حسد کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے انہوں نے آپس میں اختلاف ڈال دیا. بلا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اگر اللہ یہ پہلے لکھنا چکا ہوتا، اللہ نے یہ پہلے فیصلہ نہ فرما دیا ہوتا کہ قیامت کو ان کو عذاب دیا جائے گا، پکڑا جائے گا، تو اب تک ان کو جو مدت مقررہ تک اللہ نے یہ مہلت دی، اگر نہ دی ہوتی تو کب کا ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، برے تباہ ہو چکے ہوتے، وہ برباد ہو چکے ہوتے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد جن بعد ہوں گے ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے، ان کے بعد جو ہیں یہود و نصاریٰ جو آئے، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، تو وہ ایک دھوکہ دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اپنی کتاب پر مضبوط ایمان نہیں رکھتے. یا یہ معنی ہے کہ وہ قرآن کی طرف سے جاتے، جب عالم محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. فل ظال کا فد، تو اسی لیے بلاؤ اللہ جل مجل کریم کی طرف ان کفار کو، اس اختلاف و پراگندگی کی وجہ سے انہیں توحید اور ملت حنفیہ پر متفق ہونے کی دعوت دو. وستقم کما امرتا، اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا. اب چونکہ کسی کو کسی کے مذہب کے چھوڑنے کی بات کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، سب سے زیادہ نازک ترین کسی کا عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جب عقیدے کو چھیڑ دیا جائے، کسی کے خدا کی نفی کر دی جائے، تو پھر وہ ظلم و ستم پر آتا ہے، ظلم و زیادتی پر آتا ہے. وہ محبوب وہ ظلم و زیادتی کریں گے، جب تم ان کو بلاؤ گے وہ راہوں میں کانٹے بچھائیں گے، وہ تمہارے سر رجس پر کوڑا کرکٹ پھینکیں گے، وہ بدتمیزی بھی کریں گے، گالی گلوچ بھی دیں گے. اے محبوب وہ آپ کی راہیں بھی روکیں گے، اور نماز پڑھتے ہوئے آپ پر اونٹ کی اوج بھی رکھیں گے، اجری بھی رکھیں گے. اور اے محبوب قدم قدم پر مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے، اور چاہیں گے کہ آپ اس بات کو نہ کریں، لیکن اے میرے محبوب وستقیم کما امرتا، جیسا تمہیں حکم دیا گیا ثابت قدم رہنا ہے، قدم لوڑنے نہ پائے، قدم ہٹنے نہ پائے۔ دین کے معاملے میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، بہت سارے بد سینت لوگ، بد عقیدہ لوگ، یہ دین لوگ جو ہیں جو راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، وہ راستے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے پائے ثبات میں کبھی تزلزل پیدا نہیں ہوا، ان کے قدم ہمیشہ آگے کی طرح بڑھتے ہیں، وہ لوگوں کی باتوں سے دین سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جیسا کہ آج کل ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنا دین کا کام کیا، لوگوں نے مجھے کیا دیا، چھوڑو سب لوگ جانے دو، ارے بھائی اللہ ان کے لیے کر رہے ہو تو ٹھیک ہے چھوڑ دو، کیونکہ ان کے لیے کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو پھر پیچھے ہٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر آگے بڑھو، پھر استقامت تمہارے قدموں میں ہونی چاہیے۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ایسے مستقیم ہیں، پہاڑ تو ہل سکتا ہے، میرے آقا کے قدم نہیں ہل سکتے۔ جنگ حنین میں جب صحابہ ادھر ادھر ہو گئے جنگ کرتے کرتے، سیدنا عباس اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے ہاتھ تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے آپ کے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی تھی اور حضرت ابو سفیان نے آپ کے گھوڑے کی رکاب تھامی ہوئی تھی، تیر پر تیر آ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ لڑائی میں کچھ زخمی ہو گئے، کچھ جو تھے وہ لڑائی میں ایسے مگن ہوئے کہ بعض اوقات پتہ ہی نہ چلا کہ پیارے آقا کدھر ہیں۔ اب کفار نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے ہیں، تو سب کفار نے حملہ کیا اور تیروں کی بارش کر دی۔ بعد میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ اتنے تیر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آتے تھے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ابھی اللہ کے محبوب پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ کا قدم پیچھے ہٹے گا، لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ ہر تیر آتا ہے اور آقا کے قدموں پہ نثار ہوتا ہے، اور آقا کہتے ہیں انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں میں نبی ہوں اس میں جھوٹ نہیں ہے، میں ابن عبد المطلب ہوں، میرا قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا، وقت کن تما امرتا، وہ تو میرے آقا ہیں، وہ تو آقا کے کہنے سے جمے ہوئے پہاڑ ہٹ جاتے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں نے ایسی مثالیں قائم کر دی کہ قدم کٹ تو گئے، قدم دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی جانیں تو کٹ گئی، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر دیے گئے، لوگوں نے ظلم و ستم کی انتہا تو کر دی، ظالم ظلم کرتے کرتے ترک گئے، لیکن مظلوم جو تھے وہ ظلم سہتے سہتے تھکے نہیں ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ حضرت بلال، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت یاسر سمیہ، حضرت زبیر، حضرت عمر فاروق، حضرت سکران فاروقی، حضرت صحاب رومی، حضرت سیدنا خدا بن ابی رضی اللہ تعالی عنہم کو دنیا نے دیکھا کہ ظالم ظلم کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اور جب تھک کے پوچھتے ہیں، جب کبھی ان کو ہوش آتی ہے تو الحمدللہ ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، کافرو افسوس تو یہ ہے کہ اللہ نے ایک جان دی ہے، اللہ کبھی ہزاروں دیتا، رب کی دی ہوئی جان تو دے سکتے ہیں، محمد عربی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے، ہم نام محمد نہیں چھوڑ سکتے، کائنات کی ہر چیز چھوڑ دیں گے، ہم دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑیں گے۔ وقتفر کما امرتا، جیسے تمہیں حکم دیا گیا اس طریقے سے ثابت قدم رہو، دنیا لے لے تو لے لے، تمہارے پائے ثبات میں لغوش نہیں آنی چاہیے، تم اکیلے ہو اور لاکھوں کا اور جنگتا ہو، لشکر ہو، مومنوں، جب دین کی بات کی باری آئے گی تو پائے ثبات میں جو ہے وہ تزلزل نہیں آنا چاہیے، کانپنا نہیں چاہیے۔ اور اے محبوب، جب تم آپ بلاؤ گے، یہود و نصارا اکٹھے ہو کر حملہ کریں گے، کفار مکہ اکٹھے ہو جائیں گے، ساری دنیا کے ظالم اکٹھے ہو جائیں گے، اے تنہ تنہا آتا میرے محبوب کریم، آپ تنہ تنہا ہوں گے، اگر کچھ چند غریبوں نے کلمہ پڑھ بھی لیا تو وہ آپ کے حق میں بول نہیں سکیں گے۔ وہ تکن تم نے اے محبوب ثابت قدم رہنا ہے، کما امرتا جیسا کہ تمہیں حکم ہوا، اور پھر اگر کوئی نہیں مانتا، اگر ظلم و ستم سے کوئی آدمی راہ ثبات سے نہیں ہٹتا تو پھر کئی طریقے ہوتے ہیں، کسی کو عورت کا لالچ، کسی کو جو ہے وہ دولت کا لالچ، کسی کو عزت کے گرانے کا لالچ، کسی کو ذلت دینے کا لالچ، پھر کئی قسم کے لالچ دیے جاتے ہیں، کئی قسم کی خواہشات پیش کی جاتی ہیں۔ تو فرمایا بلا تب تک یا ہوا ہم اے محبوب ان کی خواہشات پہ نفس پر نہیں چلا، وہ بہت کچھ کریں گے وہ آپ کو جھٹلانے کے لیے، آپ کو معاذ اللہ اکل اللہ پائے سبا سے تزلزل پیدا کرنے کے لیے محبوب بہت کچھ لالچ بھی دیں گے، وہ بہت کچھ دھمکیاں بھی دیں گے، وہ تمہارے ساتھ بہت کچھ کریں گے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا تب احوا احم ان کی خواہش نفس پر نہیں چلنا۔ وکل آمن تو بنا انزل اللہ من کتاب، اور تم نے کیا کہنا ہے محبوب، تمہاری زبان سے کیا نکلے، میں ایمان لایا اس پر جو اللہ جل مجد کریم نے کتاب نازل کی ہے۔ ارے تم نہیں مانتے تو نہ مانو، میں نے رب کے حکم کو مان لیا ہے، تم سارے مخالفت کرتے ہو تو کرتے رہو، میں نے رب کی کتاب کا دامن پکڑ لیا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اب اس کو نہیں اور طرف نہیں جاؤں گا۔ اور میرے محبوب تم کہہ دو میں ایمان لے آیا اس چیز پر جو اللہ نے کتاب نازل کی، جو مجھے قرآن اللہ جل مجد کریم نے دے دیا، اللہ کی تمام کتابوں پر، کیونکہ متفر یقین بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض سے کفر کرتے ہیں۔ تم کہہ دو محبوب میں سب پر ایمان لایا، وہ امید تو لے آ دلا بئی نہ ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام چیزوں میں جمی احوال میں اور خیر فیصلہ میں عدل کروں۔ آقا کریم سے زیادہ عادل کون ہو سکتا، اللہ کے بعد کائنات میں اگر عادل ہے تو وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا۔ جتنا بڑے آپ عادل ہیں آپ کے عدل پر کون اعتراض کرے گا، منافق مومن آپ کے عدل پر اعتراض نہیں کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں نا آقا دیکھے نہیں، ہاں آقا نہیں دیکھے، کن کو نہیں دیکھے، وہ کہتا ہے نبی سے مانگو نہ نبی دیتا نہیں ہے، نبی کے پلے کچھ نہیں ہے، بھائی دیکھے کس کو نہیں دیتے اور کس کو دیتے، مشہور حدیث ہے۔ مسلم کے لیے میں مشکات میں اور مختلف 6-7 حدیث کی کتابوں میں واقعہ مشکور ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، جو عطا ہے اب جھولیاں بھر بھر کر اس کو دے رہے۔ اتنے میں ایک منافق آیا اور منافق آ کر جو ہے وہ آقا کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آقا کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف کر دیا اور پھر دوسری طرف مومنوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ پھر اب وہ آدمی جو ہے پھر آیا پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف کر دیا اور پھر آپ نے اس کو نہ دیا، وہ تیسری طرف سے آیا، پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تیرا وار کا تھا وہ دوسری طرف کر دیا۔ تو اب اس نے کیا کہا، اس نے کہا عدل یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد عدل کرو، تم کسی کو جھولی بھر کے دے رہے ہو، کسی کو تھوڑا دے رہے ہو اور مجھے دیتے ہی نہیں ہو، عدل کرو۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد ہے بھائی آقا فقی عادل ہو، لم عادل اور تیری خرابی ہو تیری بربادی ہو، میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا۔ تو فقال عمر ایدن حضرت عمر نے کہا بی ادرب انکہو، اے آقا میں اس کی گردن اڑا دوں جو آپ پر اعتراض کرتا ہے، سبحان اللہ آج ہوتے ہی۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان جہنم للکافرین۔ تو آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا میں اس کی گردن اڑا دوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بات فائنہ رہے احسہابن حق رہبتن صلاتہو ما صلاتہن وقیامہو ما قیامہن یکرہو من اللہ قرآن اللہ جاوز و ترا کیا ہے، یمرکون من الدین کما یمرک السهم من الرمیۃ. اے چھوڑ دو ابھی سیدنا عمر ان کو چھوڑ دو, اس کے اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں, تم ان کی نمازیں, یہ اکیلا نہیں, اس کے بہت سارے ساتھی ہیں جن کی نماز اور جن کے روزوں کو دیکھ کر تم اپنی نماز اور روزوں کو حقیر سمجھو گے. جب وہ تو نمازیں بڑی کرتے, جب وہ تو تبلیغیں بڑی کرتے, وہ بھی قرآن بڑا کرتے ہیں, میرے آقا نے نہ دیا, وہ قرآن بڑا پڑھیں گے, وہ نمازیں بڑی پڑھیں گے, تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے, تم اپنی جو ہے روزوں کو حقیر سمجھو گے. وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ان ساری ظاہر خوبیوں کے باوجود وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے شکار سے نکل جاتا ہے. دوسری کے ذرا الفاظ سنیے, جس طریقے سے الفاظ ہیں, یہ فرمایا اکمل رجل غیر الایمان ناطی الجبہ کتھل لہیا مشرف البجنہ قیلن مخلوق کر رہا تھے, فقال یا محمد اتق اللہ, فقال من اللہ اذا اصیتہ. ایک ایسا شخص ہے جس کی گہری آنکھیں, کھڑا ماتھا, لمبی اور گڑی داڑھی, دھیکی ڈالیں اور مونڈا ہوا سر, وہ آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو. واقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا, اور آخر میں ان کی ایک اور نشانی بتا دی, فرمایا ان کی نسل سے ایک دماغ پیدا ہوگی جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے نیچے سے ان کے حلق کے نیچے نہیں جائے گا, وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے. فیقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان, وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. اگر میں یہ پاتا تو قومی آپ کی طرح ان کے ساتھ قتال کرتا. تو اللہ جل عز و کریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر کام میں عدل کرتے ہیں اور ان کے اوپر اعتراض کرنے والا منافق ہے, تو فرما دیجیے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ امید تو مجھے حکم دیا گیا بولا بھائی نہ تم کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. اللہ ربنا و ربکم, ہاں عدل کا ایک معنی یہ سمجھ لیجیے, انصاف ہوتا ہے آدھا آدھا, عدل ہے کہ جس کا حصہ ہے اور پیرنے سے دو آنے اس کو دو آنے ملے, جس کے چار آنے اس کو چار آنے ملے, جس کو آٹھ آنے اس کو آٹھ آنے ملے, اس کو کہتے ہیں عدل. تو میرے آقا کسی کو کچھ نہ دیں تو اس کا حصہ کوئی نہیں ہے, یہ بھی عدل ہے. کسی کو سارا کچھ دے دیں یہ بھی عدل ہے. انصاف کا میرے یہاں لفظ نہیں آیا, یہاں عدل کا لفظ آیا, یہ انصاف سے بہت آگے ہے. میرے آقا چاہیں تو کسی کو لفظ پھول کے ساتھ کائنات عطا فرما دیں, اور کسی کو چاہیں تو کسی کو کچھ نہ دیں تو کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ کا عدل ہے. اللہ ربنا و ربکم, اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے, ہم سب اسی کے بندے ہیں. لنا اعمالکم ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال, تمہارے لیے تمہارے اعمال, ہر ایک اپنی جزا پائے گا. لا حجت بیننا و بینکم, کوئی حجت نہیں ہم میں اور تم میں, کیونکہ حقدار ہو چکا اور کہا گیا ہے کہ یہ آئے جو ہے یہ منسوخ ہے, اس کا حکم منسوخ ہے. وہ آئے سے جو ہے تتار آئے سے جہاد کے ساتھ یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ٹھیک ہے تم جو چاہو کرو. نہیں, جب حکم تتار آ گیا, جہاد آ گیا, تو فرمایا پھر اب صرف اللہ کا دین چلے گا. اللہ یجمع بیننا, اللہ ہم سب کو جمع کرے گا قیامت کے روز. اہل علم سے اور اسی کی طرح لوٹ کر جانا ہے. والذین یحاجون فی اللہ, اور وہ لوگ جو اللہ میں جھگڑتے ہیں, انداد مستجیبا مستجیبا لہو حجتہم, اس کے بعد کہ مسلمانوں کی اس کی دعوت قبول کر چکے. ارے جب مسلمانوں نے اللہ کی دعوت قبول کر لی, اب اللہ کے ساتھ جھگڑنے, اللہ کے بارے میں جھگڑنے کا مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا؟ کیا مسلمان اللہ کو چھوڑ دیں گے؟ مسلمانوں کو مان لیا, مسلمان تو ہر جز نہیں چھوڑیں گے. تو فرمایا ان کی ذکر داہدتن عند ربہم، داہدتن عند ربہم، ان کی دلیل لا بے ثبات ہے ان کے رب کے پاس، وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور ان پر اللہ کا غضب ہے قیامت کے دن، بے سباب ان کے کفر سے، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے جہنم کا آخرت میں. اللہ کون؟ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہ جس نے حق کے ساتھ کتاب، کتاب یعنی قرآن کریم جو ہے اس کو نازل کیا ہے، جو ہر قسم کے دلائل اور احکام پر مشتمل ہے، والمیزان اور انصاف کا ترازو نازل کیا، یعنی اس نے اپنی کتاب منزلہ میں عدل کا حکم دیا. بعض مفسرین نے کہا کہ مراد میزان سے سید کائنات، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. میرے آقا ہے میزان، میرے آقا ہے ترازو، میرے آقا ہے پیمانہ. ایمان پرکھنا ہو، ایمان دیکھنا ہو تو دیکھ لیجئے، جتنا میرے محبوب کے قریب ہوگا، جتنا میرے محبوب سے محبت کرے گا، جتنا میرے محبوب سے عشق کرے گا، جتنا میرے محبوب کی بات مانے گا، اتنا وہ مومن ہوگا. میرے آقا ہیں میزان، میرے آقا ہیں ترازو، میرے آقا ہیں پیمانہ. ایمان کا ناپنا ہو تو میرے آقا کا نام لے لیا کرو. مومن کے دل پر جو ہے، مومن کے چہرے پر خوشی آ جائے گی، منافق کا چہرہ بگڑ جائے گا. یہ ہے جو بلوان اللہ جل مجد کریم نے فرما دیا. اب کسی کے سامنے یا رسول اللہ کہہ دو، یا رسول اللہ انزل حالانہ کہہ دو، میزان تو ہر ایک کو بتا دیتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. ایمان کا کسی کا وزن دیکھنا ہو تو اس میزان کا نام لے لیا کرو، تول لیا کرو. جو تولنا ہو تو ایک ہی بات ہے، ایمان. یہ دنیا کی، دنیا کے سودے ہیں کہ ترازو پہ تولتے ہیں، ایمان کا سودا محبوب کی محبت کے ساتھ تولا جاتا ہے. یہ دنیا کے میزان، دنیا کے ترازو جو ہیں، اس میں دنیا کی باتیں تولی جاتی ہیں. اور ایمان کو تولنا ہو، کسی کا اسلام اور ایمان دیکھنا ہو، تو پھر اس میزان کا نام ہے محمد بن عبداللہ، محبوب کائنات، اللہ کے محبوب، محبوب خدا اور امام الانبیاء رحمت للعالمین. اس ایمان کا، اس میزان کا نام ہے. تولنا ہو تو کسی کے سامنے اس آقا کا نام لے دیا کرو، خود ہی تول جائے گا، خود ہی پتا چل جائے گا، منٹوں میں پتا چل جائے گا یہ ایمان کے کس درجے میں ہے. کسی کے سامنے جا کے صلوات و سلام علیکم یا رسول اللہ کہہ دیجئے، کسی کے سامنے یا رسول اللہ کہہ دیجئے، کسی کے سامنے آقا کا نام لے دیجئے، کسی کے سامنے آقا کی تعریف کر دیجئے، کسی کے سامنے آقا کی ناک پڑھ دیجئے. مومن کا ایمان کا پتہ چل جائے گا، اور منافق کے ایمان کا بھی پتہ چل جائے گا. منافق کا بیڑے گرک ہو جاتا ہے جب محبوب کا نام آتا ہے. تو رب نے کہا میں نے کتاب پہ نازل کی، اب کتاب کو مانتے تو بہت سارے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن کا نام لیتے ہیں، ہم قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم نے اتنی تفسیریں لکھی ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے قرآن کا اتنی جو ہے ہمارے پاس حافظ قرآن لکھے ہیں. کہا یہ میزان بھی تو ساتھ آیا نا، اس میں توڑ کے دیکھا جائے گا کون مانتا ہے. صرف زبانی طور پر قرآن پڑھنے اور زبانی طور پر نام لینے کا نام نہیں، میں نے قرآن کے ساتھ میزان بھی بھیجا ہے. یہ پتا چلے گا، یہ میزان بتائے گا کون کس نے کیسے پڑھا. صرف زبانی طور پر میرے آقا نے اشارہ فرمایا کہ قوم آئے گی قرآن یوں پڑے گی جیسے جو گائے ہے یہ چارہ کھاتی ہے، اس طریقے سے وہ قرآن پڑھیں گے. ان کی زبانوں پر قرآن قرآن ہوا کرے گا لیکن دلوں میں کچھ نہیں ہوگا. تو فرمایا صرف قرآن اگر پڑھے یہ دل تو بہی کثیر وجہ بھی بہی کثیر. اس قرآن کو پڑھ کے تو بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے ہدایت پاتے ہیں. میزان کو دیکھو ہدایت کس نے پائی ہے، یہ تول کے دیکھو. تمہیں مدینے والے کے اس ترازو میں ایمان کو تول کے دیکھو کیسا ایمان ہے. کئی تو اس ترازو کو دیکھ ہی گھبرا جاتے ہیں اور کئی جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو پتہ چل جاتا ہے نا وہاں کہ کون کتنے پانی میں ہے، کتنے ایمان میں ہے. اس لیے اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرما دیا میں نے کتاب حق کے ساتھ بھیجی ہے اور ساتھ میزان بھی بھیجا ہے. وما یدریک لعلک آتا قریب. اور جب آقا کہتے تھے ظالموں تمہیں ابھی پتہ چلے گا جب قیامت آئے گی، وہ کہتے تب آئے گی. تو میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ ہو، قیامت تو ہم ہراتا ہے کبھی قیامت پر تیار آ جو ہے یعنی جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی اور موت چھا رکھ زیادہ نے جی کا کچھ پتا نہیں ہے سوئے ہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھے ہیں سوئیں گے کہ نہیں سانس اندر گیا ہے آئے گا کہ نہیں اور باہر ہے اندر آئے گا کہ نہیں تو اصل قیامت جو ہے وہ بھی تو کسی کو عام آدمی کو کیا پتا ہاں اللہ جل مجبور کریم نے اپنے محبوب کو اس کا علم دیا یختار جو لوگ اللہ جی نے اللہ یوم دیہا نہیں جاتے اسے بڑی جلدی چاہتے ہیں اسے جلدی میں چاہ رہے ہیں کون جو ایمان نہیں لاتے کہتے ہیں ہم دے رہے ہو قیامت اور جب قیامت آئے گی دیکھا جائے گا ارے یہ کام کرتے ہو مرنے کے بعد کیا کرتے جب مریں گے دیکھا جائے گا تو جو ایماندار نہیں ہے وہ ایسا کہتا ہے لیکن اللہ جی نانا نو مشک کو نہ من ہا ایمان والے اس سے ڈرتے رہتے ہیں پتا نہیں کیا ہو جائے گا کیا مرتے ایمان والے ڈرتے رہتے ہیں وہ جو ہیں وہ اس سے ڈر رہے ہیں وہ ظالمون ان حل حق کو اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے وہ تو آنے والی ہے اللہ ان الذین فکات ہم سن لو بے شک جو قیامت میں شک کرتے ہیں لفی دلال بعید ضرور ضرور بر ضرور وہ دور کی گمراہی میں ہیں لیکن یہ بھی دیکھیے ایک قیامت کے روز اللہ کا ہار اور جبار کی صفت میں ہوگا لیکن ہارے کے لیے نہیں کئی مرتبہ جیسے پیچھے گزرا ہارے کے لیے نہیں یہ تیرو غضب میرا تو تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے اللہ لطیف بھی عباد ہوئی اپنے بندوں پر تو اللہ بڑا لطف و کرم فرماتا ہے بڑی کرم نوازی فرماتا ہے اپنے جو بندے ہیں ان پر تو بے شمار احسان کرتا ہے نیکوں پر حتیٰ کہ بدوں تک بھی بدوں پر بھی بندے گناہوں میں مشغول رہتے ہیں وہ انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کرتا وہ ان کا جلدی جلدی حساب نہیں لیتا ان کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے غرض و تمن یہ شاعر روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور فراقی عیش عطا فرماتا ہے مومن کو بھی اور کافر کو بھی خاصل ابتدا حکمت کی نقشی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بعد مومن بندے ایسے ہیں کہ تونگری ان کے قوت ایمان کا باعث ہے اگر میں نے فقیر مسائل کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کی قوت ایمان کا باعث ہیں اگر انہیں غنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں اللہ نے جس کو جتنی جگہ رکھا اس کے لیے وہی بہتر ہے کئی ایسے ہیں دولت مل جائے تو گمراہ ہو جائیں اور کئی ایسے ہیں دولت چھن جائے تو گمراہ ہو جائیں تو اللہ بڑا قادر مطلق ہے اللہ ہر چیز جانتا اس نے مناسب رکھا جہاں بھی رکھا وہو القوی العزیز اور وہ بہت عزت والا اور قوت والا ہے وہ بہت شان والا ہے اور عظمت والا ہے من کانا یرید ہر سل آخرت تو جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے جس یعنی جس کو اپنے اعمال سے نفع آخرت مقصود ہے نزد لہو فی ہر سے ہی ہم اس کے لیے اس کی کھیتی مکمل بنائیں گے ایک تو نیکیوں کی توفیق دے کر اور اس کے لیے خراب و طاعت کی راہیں کھول کر سہل کر کے آسان کر کے اور اس کی نیکیوں کا ثواب بڑھا کر جو آخر چاہتا ہے سبحان اللہ اللہ اس کو کئی کروڑوں گنا زیادہ بلکہ ان گنت زیادہ عطا فرمائے گا من کانا یہ جو ہر سب دنیا اور جو دنیاوی کھیتی جاتا ہے جس کا عمل میں دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو اور آخرت کا ایمان نہ رکھتا ہو جو یہی کہے کہ میری عزت چاہیے مجھے دولت چاہیے میں نے یہ کیا مجھے اس کا حلا چاہیے جو دنیا کے لیے کرتا ہے فرما نہ ہوتی ہے ہم اس کو دنیا دیں گے مانگنے والوں کو دنیا بھی سوا دیتے ہیں ہم دنیا مانگنے والوں کو دنیا دیں گے لیکن وہ مان لا ہوں پھر آخرت من نصیب اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اگر دنیا مانگنے والوں کو تو دنیا دے رہے ہیں اور مومن کیا مانگتا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اے باری تعالیٰ مجھے تو دنیا بھی اچھی دے اور آخرت بھی اچھی عطا فرما دے تو اس لیے اللہ فرماتا ہے جو دنیا مانگتا ہے دنیا دیتے ہیں جو آخرت مانگتا ہے آخرت دیتے ہیں جو دونوں مانگتا ہے دونوں دیتے ہیں لیکن جو صرف دنیا مانگتا ہے اس کو بھی نہیں ملتی ہے آخرت میں کچھ نہیں ملتا اس کا آخرت میں کوئی جو ہے حصہ نہیں ہے ہم لہم شرکا شرع لہم من الدین یا ان کے لیے تو شریک ٹھہرے ہیں ٹھہرائے ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ راہیں نکال دی ہیں. معلوم یا اعظم جو ہلا کہ جس کا اللہ نے اسرو اذن نہیں دیا, اس کو حکم نہیں دیا, یعنی دنیا میں جتنے اس کے لیے مقدر کیا ہے, کیونکہ اس نے آخرت کے لیے عمل کیا ہی نہیں. مانا یہ ہے کہ کیا کفار مکہ دین کو قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین الہی کے خلاف ہے. تو کیا اس کے کوئی شریک ہو سکے؟ نہیں, تو انہوں نے ان کو یہ نئی نئی راہیں بتائی ہوں جو شرک اور انکار باسط پر مشتمل ہوں. لو ولولا کلمت الفصل لقضی بینہم, اور اگر اللہ ایک فیصلے کا وعدہ نہ فرما چکا ہوتا تو ابھی ان کا فیصلہ کر دیتا. دیکھیں بعض اوقات اگر میں یہ بات نہ کرتا تو میں یوں کر دیتا, لوگ اللہ کے نبی پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو علم ہوتا تو کرتے, اللہ بار بار کہتا ہے اگر میں پہلے فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو اب میں اس کا فیصلہ کر, کیا رات کو پہلے نہیں بتا تھا یہ کر. رب کو پتا ہے, حکم پہ اس میں ہیں. اللہ تعالیٰ مجد الکریم نے اس میں کروڑوں حکم پہ رکھی ہیں جو کسی کی سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. آخرت میں ان کو بڑا برا قسم کا دردناک قسم کا عذاب ملے گا. یہاں ظالموں سے مراد کا ہے, یہاں ہر وہ جو اپنی جان پر ظلم کرے یا کسی پر, وہ مراد یہاں سے کافر مراد ہے. فرد ظالمین مشفقین مما کسبوا وهو عذاب عمدهم, اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنی کمائیوں سے سہمے ہوئے اللہ, جن عملوں پر وہ دنیا میں ناز کیا کرتے تھے, جس بے حیائی پر اتراتے تھے, جس تکبر غرور پر وہ مار کیا کرتے تھے, قیامت کے روز گھبرائے ہوئے ہوں گے. ہم نے کیا کیا دنیا میں, ہم نے دنیا میں کیا کمایا, اب وہ قیامت کے روز بڑے پریشان ہوں گے. وہ باقی ہوں گے, وہ تو ان پر پڑتے رہیں گے. وہ اعمال کفر اور اعمال خبیثہ جو انہوں نے دنیا میں کمائے اب اندیشہ کرتے ہیں, وہ ضرور کسی طرح ان سے بچ نہیں سکیں گے. ان سے ان کی بار بار قرب ضرور ہوگی, وہ ظالم ضرور جنگل میں جائیں گے. لیکن مومن اللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے, فی روضات الجنات, وہ جنت کے حلالیوں میں ہوں گے, وہ جنت کے سبحان اللہ باغوں میں ہوں گے. اور جنت میں کیسے لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز جو وہ چاہیں, جو ان کے دل میں آئے. ارے جنتی کو جو چاہے ملتا ہے, کیا نبی کو جو چاہے نہیں ملتا؟ رب اس سے روک لیتا ہے کیا؟ کیا جنتی نبی سے افضل ہے؟ ارے جن کے قدموں کے خاک جنت بن جاتی ہے, جہاں سے آتا ہے روز نالے پڑھانے کے لیے جائیں, وہ روز اب تم میرے آگے جنت بن جاتا ہے. جہاں آتا آرام کریں وہ جنتوں سے افضل عرش اللہ اور افضل جگہ ہو جاتی ہے. جنتی تو جو چاہے ملے, تو کیا آقا جو چاہے وہ نہیں ملے گا؟ یقیناً میرے آقا جو چاہیں اللہ ان کو عطا کرتا ہے, کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ذالک ہو الفضل الکبیر, یہ اللہ جل مجد الکریم کا بہت بڑا فضل ہے, اللہ جل مجد الکریم کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو وہ چاہیں وہ عطا کرتا ہے. تو دعا کرے کیونکہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں انہی بندوں سے فرما دے جن بندوں پر اللہ کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں, جن بندوں پر اللہ جل مجد الکریم محبوب کے سب کے کرم فرماتا ہے. چونکہ لیٹ شروع ہوا درس اور وقت کافی ہو گیا, اور آگے آئسے کریمہ جو ہے وہ بھی ذرا تھوڑی سی تفصیل طلب ہے, اسی پر ہم ختم کر دیتے ہیں اور کل انشاءاللہ اسی کے آگے سے شروع کریں گے. تو وما علی الا البلاغ المبین, ہمیشہ طرح انشاءاللہ ناشی ہوگی, اور ناشی کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سوال و جواب جو ہیں وہ شروع